بسم الله الرحمن الرحيم أو استسقي لك قاز رفعا وجرا ونهو مسلمي رفعا واللبزي فيما عداه خجي أو استسقي لا يا بدأ إعراب تقديري تقدير د اعراب دا بس ثابت وی په اسم مورد کې د وجد ثقلنا چې هغه به ثقيل کړي شوی وي ظهور د اعراب دغه سمیدا ثقيل کړي شوی وي ظهور د اعراب د هغه په لپس کې کقازین لک قازین شو لک قازین مراد د قازین نه هر هغه اسم متمکن دی چې په اخر داغه کې یا وی او ما قبل ترنه کسره وی برابر خبره ده ک کسره ثابت وی برقرار وی او ک حمزه ساقط شوی د وجد التقاء د تنوین نه ندلت به اعراب تقدیری وی رفعا وجرا په حالت ربعی او په حالت جری کې او په حالت نسبی کې با اعراب لفظی وی حالت نسبی کې با اعراب لفظی وی په حالت رفعی او په حالت جری کې با اعراب زکت تقدیری وی دغه متوجه شه ته خو سوچلې اعراب به زکت تقدیری وی چې چون کې یا ضعیف ده یا ضعیف او رفع او جر دا ثقیل دي خبره پوهیږي او خفیف ضعیف حمل لثقیل نش کولی خبره پوهیږي نه پوهیږي خفیف حمل لثقیل نش کولی نو ځکه به اعراب تقدیر به وي ثقل دی که نه او په حالت نسبی کې با اعراب لفظی وی زکا پتھا اخف الحرکات ده پتھا اخف الحرکات او ضعیف حمل لخفیف کولی شي خفیف ضعیف حمل ده کولی شي ونحو مسلمیه او په مثل د مسلمیه باندې مثل ده مسلمیه باندې مراد مسلمیه نه هر هغه جمع مذکر سالم ده چې اضافت یا د متکلم ته شوی وي اضافت یا د متکلم ته شوی په حالت رفع کې به اعراب د دې تقدیری وي اعراب به تقدیری او حالت نسبی او جر کې به اعراب لبزی ببی طالبانو دا و نحو کی اعرابات سلاسا جائز دی سیده؟ اعرابات سلاسا سیده؟ جائز دی خواه او دا عطب دی پا آغا که قازین بانده او یا صرف عطب دی پا چا مانه یا صرف عطب دی پا چا مانه پا قازین مانه عطب دی مسلمیه رفعن په حالت رفعی کې با اعراب زکه تقدیری وی چې چون کې په حالت رفعی کې قلب او ابدال شوه دی قلب او قلب او ابدال شه د حقیقت نه وباسي زکه مسلمیه په اصل کې مسلمو یو به نو اضافت چې کله وشو د مسلمو نوم ده نو به اضافه سره وغورځېده که نه نو بیا مسلمو یې پاتې شو بیا وو او یا جمع شوله وو نو وو هم په یا باندې بدل کړ نو مسلمو یو یې شو بیا دوه هر پیدې نرال کرانل د صرف او د قاعدې مطابق یوه یې هم به بله یا کې مدغمه کړله نو مسلمی شو بیا یا تقاضا که چه ما قبل زمان کسری نو زمان ده میم بدلک لپا کسری بانده مسلمی شو نو پا حالت رفعی که قلب او ابدال شده ده قلب او قلب او ابدال شده خپل حقیقت نو باسی او پا حالت نسبی او جری که بده اعراب لبزی بی زکه په حالت نسبی او جری کې صرف ادغام شوه دی یو یا په بل کې صرف مدغم شوه دی او ادغام شه د حقیقت نه نو باسي اې د حقیقت نه نو باسي حجی واللبزی فی ما عداه اعراب اللبزی دا به ثابت وي په هغه معرب کې په هغه سم معرب کې ما عداه چې تجاوز کړی وي د دغه دواړو قسمونو نه چې تجاوز کړی وي د دواړو قسمونو نه یا ما چې ولبزی یو اعراب لبزی پی ما په هغه اسم مورد کې دی ما عداه چې ما سوا د دغه مذکور نه دی یا ما سوا د هر واحد نه دی اللبزیو که یا نسبتیه ده نو دا مخکی چه غاڑی موصوف غاڑی نو دیر پار موصوف اعراب ده نو اصل عبارت داسه ده الاعراب اللبزیو فی ما عداه امیرا دلتا یو سوال واردی چه گورا اعراب اللبزی اصل ده اعراب اللبزی اصل او اعراب تقدیر اعراب لفظی اصل په نسبت باندې اعراب تقدیری ته نو اعراب تقدیری ولی مقدم که په اعراب لفظی باندې ابول اور زویلو چې التقدیر فی ما تعذر اعراب تقدیری مقدم کړو کنو اعراب لفظی رو ذکر نو دغه جواب داده چې چونکه مواضع د اعراب تقديري د قليل خبره وایي کنه په او مواضع د اعراب لفظي د کثیر دي د ډیر دي او قليل په منزله د مفرد وي څه ویل او کثیر په منزله د مرکب او مفرد مقدم وي مرکب په فهم کې نو دلته مقدم کړل په ذکر کې د پارا مطابقت د وضع د چا سره تبع سره به دوین سوال دا واری دیږي چې مخ کې چې زونه دو ذکر شول یو تعذر او دوین استسقال او را پوهیږي نه پوهیږي او ضمیر د مفرد راوړو والذی فی ما عداه مطابقت را نغف ما بین دراجی او د مرجی کې پکار دسیو چې مصنف رحمه الله ویلې وې واللفظیو فی ما عداهما وګوره خپل معنی وګوره تاسو کنه مخکې دوه سيزونه تیر شوي دي کندي یو فی ما تعذرو تعذرو او دویم او استسقلو خبره پوهیږي کنه پکار داو چې واللفظیو فی ما عداهما ویلې وې اعراب لبزی با ما سواد دغه دواړو نه وي یعنی کوم نه چې اعراب متعذر نه وي او کوم نه چې اعراب ثقيل نه وي نل د اعراب څه وي ده جواب دای نه ده چې دا په تعویل له مذکورون سره ده په تعویل له لبزی جی ده فی ما عداه ما سواد ده مذکور نه او مذکور مفرد ده مذکور مفرد او یاد ده چې دا ضمیر راجې ده تعذر او استسقله تا خو په تعویل ده کل واحدین سره تعویل نه کل واحدین تعویل نه کل واحدین سره او تا ضمیر د مفرد راجې کله ده بس ده شنو غیر منصر طرف سره